Luna není senátorkou. Satan musel udeřit, ale jak to dokázal bez Chronosovy pomoci? Norton cestoval do Kilvarokh a zaklepal na Luniny dveře. Dvě chiméry si ho ani nevšimly, zdá se, že tu bude ve své budoucnosti chodit často. Luna byla doma a vypadala opravdu pěkně, přesně taková, jakou si ji pamatoval. Vítej, Chronosy! Vykřikla překvapeně. Thanatos není zrovna doma, ale... Nechci tě rušit, ale musím si u tebe něco ověřit. Cokoliv chceš. Pojď dál. Uvnitř se jí Norton zeptal, kdy si opustila svůj politický úřad. Zvrásnilo se jí čelo. Nikdy jsem žádnou významnější funkci nezastávala, Chronosy. Vždyť to přece víš. Zapomněla si, že žiju pospátku. Pokud nejsem záměrně v jiném čase, jako třeba nyní. Já neznám tvou minulost. Luna chvíli uvažovala, dobrá, o úřad jsem se ucházela před 18 lety. Existovala však obrovská kampaně namířená proti mně, takže jsem prohrála a pak už jsem si tu zkušenost nikdy nezopakovala. Tehdy jsem byla asi politické funkci nejblíž. Před 18 lety. Luno, vím, že to bude znít nepřesvědčivě, ale přednedávnem jsem tě poznal jako senátorku, snažící se překazit Satanovi plány na převzetí vlády na zemi. Věříš tomu? Samozřejmě. Podívej, kámen pravdy s tebou souhlasí, řekla s úsměvem a ukázala malý svítící drahokam. Ale ujišťuji tě, že to již není skutečnost. Skutečnost se zřejmě změnila, odpověděl. A může za to on. Jenže pořád ještě nevím, jak to dokázal. Satan stál určitě za tou kampaní proti mně, souhlasila. Ale to bylo tak dávno. A od té doby mě úplně ignoruje. Musel poslat zpátky v čase nějakého démona. Ale jak? Bez mé pomoci. Ty si myslíš, že kdyby to byl neudělal, vyhrála bych tenkrát volby a teď bych dělala politickou kariéru. Samozřejmě, že si to myslím. Dneska bys byla přední senátorkou. A já ti tu kariéru musím v zájmu celého lidstva vrátit. Akorát nejsem schopen přijít na to, jak to Satan dotázal. Až to budu vědět, tak se mu to pokusím překazit. Luna přistoupila ke skříni a vytáhla z ní jiný kámen. Možná ti můžu pomoci. Tohle to je detektor zla. Je velmi citlivý na Satanovy činy. S těmito slovy položila kámen do Nortonovy blízkosti. A kámen se začal chvět. Buď bylo zlo nedávno blízko, nebo se brzy objeví. Ve tvé blízké budoucnosti jsem byl pod Satanovým vlivem. Ne, tohle je něco zvláštního. Je to velmi blízko. Pohnula kamenem. Ten se začal chvět nejvíc v blízkosti přesýpacích hodin. Norton hodiny otevřel a Luna vsunula kámen dovnitř a kámen se silně zachvěl. Tohle nějak souvisí s tím démonem, řekla potom. Zdá se, že je ukryt někde v podstavci. Iluze změny barev byl tam démon, který ji prováděl. Satan nebyl samozřejmě schopen následovat Nortona na jeho cestě věčností. Musel tam však dostat svého sluhu. A Norton si ho neměl nikdy všimnout. Takže jsem to s sebou bral všude, kam jsem šel. A já cestoval celým dlouhým obdobím. To by objasňovalo celou situaci, souhlasila Luna. Satanovi démoni mohou být velmi malí. Třeba jako špendlíková hlavička. Mohl jich být tucet nebo i stovka. Někteří vyskočili na vybraných místech v minulosti, jiní zůstali, aby kouzlo zůstalo zachováno. Tak to asi bylo. Kouzlo jsem zrušil v blízké budoucnosti, ale předtím jsem cestoval časem nazpět. Satan mě zase napálil. V tom je skutečný mistr, zakončila Luna. Takže zařídil, aby jeden z démonů vyskočil, spojil se s ostatními démony té doby, předal jim zprávu a společně pak zmařili tvou kandidaturu. Musím se vrátit a zadržet. Mohl tam být vypuštěn tucet démonů, připomněla mu. Kdybys zadržel jednoho z nich, jsem si jistá, že při dalším pokusu by byl Satan opatrnější. Nikdy bys je nemohl zadržet všechny, s tvým limitem 3 osob. Vždycky by ti nějaký proklouzl. Asi máš pravdu, řekl smutně. Ale nemůžu ho přece nechat vyhrát. Thanatos by ti asi poradil líp než já, navrhla mu. Nebo nějaký jiný převtělený. Lachesis ví o těchto věcech mnohem víc. Už jsem s ním mluvil. Na ostatní převtělené působí nová realita samozřejmě, ale já vím, že se změnila. A pak ještě Satan, řekla. Ten určitě ví, co provedl. Ano, ten jistě. A už si mluvil s Marsem. S Marsem. převtěleným války. Ne, nikdy jsem ho nepotkal. Napadlo mě, že jsme vlastně ve válečném stavu a válka je to, čemu Mars rozumí. Norton se smutně usmál. Dobrý nápad, Luno. Zkusím ho sehnat. Jenomže zaváhal. Nevím jak. Zasmála se. Tady máš kámen, který tě k němu zavede. Běž za jeho září a neměl bys se jít z cesty. Vzal si ten kámen. Díky, moc si mi pomohla, Luno. Znovu se usmála a měsíční kámen na jejím krku se zatřpitil. Byla asi tak stará jako Norton, možná o trošičku starší. Ačkoliv už sešla z cesty mládí, měla stále velmi jemné rysy a celá její osobnost byla milá a úpravná. Dala mu magický kámen, protože jako jediná v téhle změněné realitě rozuměla jeho pozici. Nebyla to však její jediná zásluha, byla to žena neobyčejných kvalit, zkušeností a taktu. Přesně taková, s jakou by chtěl navázat bližší vztah, kdyby byla v orlenině věku a hlavně kdyby to šlo. Znovu pocítil břímě svého úřadu. Rád by tady strávil pár chvil, ale nemohl, měl své poslání. Díky, Luno. Doufám, že mi Mars pomůže. Chodil v kruhu a pozoroval kámen. Když začal svítit jasněji, změnil písek v hodinách na žluto. Sbohem. Zamával a zmizel. Svištěl skrz celou zemi, přes domy i hory, jako by to byly jenom iluze. Mars se našel na bojišti v horách, kdesi na starém kontinentu. Nortonovi nezáleželo na tom, kde se jejich schůzka odehraje, chtěl pouze mluvit s převtěleným. Na horské terase se právě odehrával boj tanků s orientálními draky. Věda proti magii a obě si byly přitom tak podobné. Draci sršeli ohněm, ale totéž dělali plamenomety tanků. Všude poletovala letadla, ale okřídlení draci se dokázali utkat i s nimi. Síly na obou stranách se zdály vyrovnané. Mars seděl na skalním výběžku a vše sledoval s neskrývaným zájmem. Byl to malý muž, oblečený do omšelých šatů. Norton byl překvapen, čekal robustního bojovníka ve zbroji, trochu v románském stylu. Norton přistál vedle Marse. Kdybyste měl chvilku času. Mužík se rozhlédl, oha, vítej, Chronosy. Samozřejmě, vždyť víš, že na tebe mám čas vždycky. Co pak se děje? HMM, promiňte, ale z mé strany je toto naše první setkání. A, jistě, ty přece žiješ pospátku. Promiň, neuvědomil jsem si, že se vlastně ještě ani neznáme. Podal Nortonovi ruku. Já jsem Mars, převtělený války. Ty jsi samozřejmě Chronos, převtělený času. Známe se už dlouho, máme k sobě úctu, hlavně od doby, co mám problémy s koktáním. Koktání. Ale Mars přece nekoktal. Já. Nepředpokládám, že ode mne chceš slyšet obhajobu války, jakože je nutným prvkem při obnově společnosti a nezbytným stimulem pokroku. Nebudu tím tedy ztrácet čas. A nebuď tak nesvůj, opravdu jsme staří přátelé. Jsem rád, že to vím, řekl Norton rychle. Opravdu, mám s životem pospátku ještě trochu problémy, i když, jak se zdá, ostatní převtělení mi rozumí. Jo, já chápu, že to musí být peklo. Když ty přicházíš, oni odcházejí. Tak nějak. Myslím, že potřebuju poradit, teda jestli máš čas. Mars pohlédl na tanky a draky. Ty máš čas, já ne. Ty můžeš zmrazit svět a nechat mluvit jenom nás dva. Ale to v tomhle případě není nutné. Tam to je jen malé vojenské cvičení a já nad ním musím držet dohled. Vždyť víš, jak to chodí. Jo, to jo, přisvědčil Norton a stručně mu vysvětlil svůj problém. A Luna si myslí, že bys mi ty mohl pomoci, protože tohle není nic menšího než válka se Satanem, zakončil. Mars přikývl. Já už jsem se Satanem bojoval a tak mám strach z jeho nečestného způsobu boje. Dobře vím, jak nebezpečný protihráč to je. Ale nemůžu ti říct, jak vrátit to, co změnil. To není moje MOS. MOS. Militaristicko-okupační specializace. Můžu ti ale navrhnout pár principů bojové strategie, kterou můžeš použít. Norton sice čekal něco konkrétnějšího, ale i toto přijal s povděkem. Možná to zabere. Nejdřív musíš analyzovat svou i nepřítelovu sílu. Potom musíš zaútočit svým nejsilnějším trumfem tam, kde má on největší slabinu. Síle musíš porozumět a pak jí do detailu využít. Síla, přikývl Norton bez nadšení. Síla. Zopakoval Mars důrazně. kývl rukou směrem k bojišti pod nimi. Podívej se na ty blázny. Proti síle nasazují sílu podobnou, ne-li úplně stejnou. Zabíjejí se navzájem, ničí si majetek a všechno kolem. Kdyby jedna ze stran přišla s něčím profesionálním, potřásl hlavou. Nesnáším pohled na věci, které dělají amatéři. Válka je moc důležitá na to, aby se jí plýtvalo. Ty teď bojuješ proti skutečnému profesionálovi, je to přímo mistr klamů a chce vyhrát. Tvým úkolem je změnit výsledek tohoto faktu a to je nesnadný úkol. Amen. Souhlasil Norton. Ale ty nejsi v žádném případě bezmocný. Musíš bojovat s tím, co máš, a ty máš ten nejvýkonnější nástroj, jaký existuje. Ale pochybuješ. Podívej se. Náhle se v Marsově ruce objevil mohutný meč. Švihnul jim po Nortonovi a ten jej úplně bezmyšlenkovitě odblokoval svými hodinami. Čepel se odrazila a Marsův meč opět zmizel. Tvůj nástroj je nehmotný, ale můj nástroj představuje podstatu války a tak nesmí být tupý nebo neviditelný. Když se oba střetnou, nemohou si vzájemně ublížit. Síla proti síle. Ale v důsledku jsou tvé hodiny víc než můj meč. Dokonce ani Satan se proti téhle síle nemůže postavit, ani proti Thanatosově kose, vláknům osudu nebo vůli Gaii, jestliže zaútočí na jeho slabiny. Pouze svým klamem získává moc nad zemí a pouze svým klamem se zbavil i tebe. To je pravda, ale moc mluvíš, Chronosi, řekl Mars s úsměvem. Vzal si papír a tušku a začal čmárat. V současné době známe 5 druhů sil. Pojďme si je seřadit podle jejich výkonnosti, řekl a napsal, nukleární silná, elektromagnetická, nukleární slabá, přitažlivá, magická. Jestliže první dáš hodnotu 10, pak ostatní budou 1E3, 1E5, 1E38 a 1E41. Ne, počkej, protestoval Norton. Celému vesmíru dominuje gravitace, je to přece nejdůležitější faktor ve vývoji hmoty. Jak by mohla být tak slabá ve srovnání s ostatními? A magie. Mars se zasmál, jak jeho řeč na Nortona působí. Je to absurdní, že? Ale někdy může být poslední prvním. Záleží na tom, jak co použiješ. Silná nukleární síla má rozsah asi průměru neutronu. Kdyby byl nějaký neutron o milimetr vedle, tak tu sílu nikdy ani nepocítí, stejně, jako by tvé hodiny necítily zásah mého meče, kdybys je držel dostatečně daleko. Tahle síla svazuje naše základní substance dohromady a je podstatou toho, že látka drží pohromadě. V našem makroskopickém měřítku to samozřejmě cítit nemůžeme. Slabá nukleární síla je limitována ještě víc, má tedy mnohem menší rozsah. Rozvrácení těchto sil vede k nukleární explozi. Jsou tedy silné jenom při vhodném použití. Elektromagnetická síla spadá mezi ně, její rozsah je nekonečný, takže ho můžeme cítit i v našem měřítku. Naše rádia, elektrospotřebiče, celá civilizace by bez ní utrpěla kolaps. Mávl rukou směrem k bojišti, motory těchto tanků využívají magnetické síly. Ale je tu zádrhel, pracuje to jako síla pouze částečně. Takže i magnetismus je silně limitován. Gravitace oproti tomu má nekonečný rozsah, ale působí i na všechny látky. Takže, i když její podíl 1E38 je směšně malý, v měřítku vesmíru se stává nejohromnější silou, jakou si lze představit. Kvůli svým vlastnostem se poslední stává prvním. Samozřejmě, že to číslo 1E38 nemůžeme přecenit, gravitace by byla nejsilnější pouze tehdy, kdyby se dokázala všechna koncentrovat. Chápu, viděl jsem to v praxi, řekl Norton a vzpomínal na vesmírné dobrodružství, při němž se setkal s černou dírou. Takže její účinnost. Účinnost, opakoval Mars, je pohled z jiné stránky. Vezmi si tygra a milion mravenců. Tygr má rozhodně více síly nežli takový mravenec, stovky nebo tisíce mravenců. Ale síla mravenců je ve spolupráci, vyrojí se na tygra společně a ušlapou ho, stejně jako gravitační síla ve vesmíru. Účinnost, musíš si udržet koncepci, se kterou budeš v boji určitě počítat. Oha, ano, předpokládám. Nortona Marsův argument neuspokojil, protože se mu zdálo, že jeho hodiny jsou tygr a Satanovi služebníci mravenci. Ale magie. Magie je tisíckrát slabší než gravitace. tak slabá, že vědci dlouho nevěřili v její existenci. Mars se zasmál, jako by řekl Bůh ví jak povedený vtip. Dokážeš si to představit? Nevěřit v magii jenom proto, že ji nemůžeš rozštěpit na molekuly. Vždyť rozdělit gravitaci je úplně stejně těžké a přitom o ní nikdo nepochybuje. Magie je zahrnutá v gravitaci, což ovšem neznamená, že neexistuje. Magie má dosah zhruba 1000 kilometrů, tak asi průměr Země. Takže ji můžeme využít tady, v celém vesmíru význam nemá. Je podobně jako silná nukleární aktivní pouze dotyky neutronů, ale pokud se my všichni dotýkáme Země, jsme v její působnosti. Je pravda, že je slabá v absolutních a dlouhých vzdálenostech, pokud je však koncentrovaná, tak na kilometr čtvereční planety stačí mikroskopicky malé množství. Kousek z ní ve formě záře zesílené sklíčkem může zapálit v podstatě všechno. Potom se magická síla při správném použití stává silou mnohem větší než všechny ostatní. Správná magie, koncentrovaná 1E42krát, může rozbít atomové jádro bez exploze, která provází například transmutaci olova ve zlato. Nebo zrušit vnitřní síly působící v malé černé díře. Mars se zarazil a zvedl prst v žertovném varování. Neskoušej to ale s velkou černou dírou. Magi se mohou dostat mnohde. Nemyslíte mágy? Nemyslím. Silná nukleární síla je přenášena gluony, slabá středními vektory přímek, elektromagnetická fotony, gravitační gravitony a magická magy. Samozřejmě, že všechny tyto základní síly jsou sjednoceny v poli sjednocených teorií. Začíná to příliš smrdět technikou, protestoval Norton. Nikdy jsem dobře nerozuměl jaderné fyzice, jistě. Mou prací je síla, takže rozumím síle. Tvou prací je čas, takže se vyznáš v aspektech času, které nic neříkají mně. Tobě stačí chápat, že čas je síla. Ve tvých hodinách je víc magie než kdekoliv jinde. Přesýpací hodiny jsou prostředkem ke zničení Satana, jestli je ovšem použiješ správně. Jsem rád, že to vím. Jak bych je měl ale použít? Mars rozhodil rukama. To ti neřeknu, protože čas není moje specializace. Co jsem ti říct mohl, to jsem ti řekl a napsal, ukázal mu list, na kterém byla popsána schémata sil a jejich číselná vyjádření. Vem si to, možná, že ti to pomůže vymyslet strategii boje. Oj, děkuju ti, vzal si papír Norton. A nezapomeň, Chronosy, bojuj, nikdy se nevzdávej a nakonec zvítězíš. Máš nástroj, který Satan nikdy nemůže překonat. On je Goliáš, ty jsi David. Do svého sídla v očistci se vrátil pln obav. Mars mu věřil, bylo to ale oprávněné. Věděl, jak jsou jeho hodiny silné. Když však neznal Satanovu slabinu, kde má jejich sílu aplikovat, takže mu vlastně k ničemu nebyla. Když vstoupil, komorník mu oznámil, že má návštěvu. Byl to Satan, poslední bytost, kterou by teď chtěl vidět. Běž pryč, Belzebube. Vyštěkl na něj. Proč tak zostra, můj drahý kolego? Zeptal se přítulně Satan. Vím o realitě, kde jsme spolu moc dobře nevycházeli. Ta je však pryč. Víš, nejsem tak špatný společník, když se mi dá šance. Podívej se a mávl rukou směrem k televizní obrazovce. Ta se rozsvítila a objevila se na ní žena s roztomilým dítětem. Norton se dobře podíval, ta žena byla Orlene. Živá a zdravá. V realitě, o které mluvím, Orlene přežila. Gaia byla varována a odmítla tomu bláznivému duchovi vyhovět. Její dítě se narodilo zdravé a žije na zděděném statku. Ostatně, můžeš se hned přesvědčit. Jdi za ní, Chronosy, ona tě miluje. Satan rozevřel sako a pod ním se objevila prázdnota. Ta začala rychle expandovat, až ho celého pohltila s výjimkou dvou dlaní, které držely klopy saka. Potom zmizely i ty a Satan byl pryč. Orlene. Mít ji zpátky poté, co už se jí vzdal. Vrátit se zpátky, znovu žít svůj obyčejný život. Představoval si, jaké by to bylo. Určitě by ji měl rád, ona jeho taky a jejich dítě by po jejich boku čekala skvělá budoucnost. Ale Satan mu to všechno vlastně dával jako úplatek. Kdyby Norton přistoupil na tuhle verzi reality, Satan by převzal vládu nad zemí a Chronos by se tak fakticky stal jedním z agentů prince zla. Pozoroval na obrazovce, jak si Orlene hraje s dítětem. Jak moc si přál, aby byla živá a šťastná. Ale může za to zaplatit takovouhle cenu. Může za to nastavit tvář zlu. Stál a upřeně se díval na obrazovku. Váhal. Potom však zatnul ruce v pěst a zdrceně vydechl. Odpusť mi, Orlene. Nemůžu. Televize zhasla. Orlene zmizela, zmizela navždy. Norton zíral na vybledlou obrazovku. Cítil se za to, co se stalo, odpovědný. Vždycky si myslel, že to, co bylo s Orlene, už je za ním. Nyní poznal, že není. Snažil se nepřiznat si to, ale teď bude do konce života žít s myšlenkou, že mohl Orlene zachránit, a neudělal to. Uvrhl ji do tenat smrti. Existuje způsob, jak vrátit, co Satan provedl. A chce to skutečně vrátit. To, co bylo správné, nemusí ještě být žádoucí. I když najde způsob, jak napravit Satanův podvod, bude vždy vědět, že odmítl ženu, která ho milovala. Když se to ale zase vezme kolem a kolem, Orlene přece nebyla tou nejdůležitější věcí v životě. Alespoň si to tak říkal. Satan našel způsob, jak ho mučit. Ukázal mu Orlene. Satan dobře věděl, jak využít protivníkovi slabiny. Potom však Nortona napadlo něco jiného. Proč ho Satan vlastně obtěžoval? Určitě má na práci jiné věci, než trápit ubožáky. Má organizovat svět, připravovat se na konečné vítězství na zemi, kterému za pár let připadne. Proč na něj tedy naléhal? Určitě si nedělal legraci. Za předpokladu, že to byl opravdu úplatek, musí být pro Satana důležité, aby byl Norton na jeho straně. Že by bitva přece jenom ještě nebyla skončena. Znamenalo by to, že Chronos může Satanovu realitu změnit a Satan to ví. Mars říkal, nepřestávej bojovat a nikdy se nevzdávej. Mars tady věřil, že Chronos může vyhrát, protože ovládal nejsilnější magický předmět. Byl Mars blázen? Určitě ne ve věcech, které se týkaly války. Norton začal přemýšlet nad Marsovými myšlenkami. Byla tu magie, nejslabší ze všech sil, jež se může při správném použití stát tou nejsilnější. Byly tu přesýpací hodiny, nositel této síly. Satan jako Goliáš, zdánlivě silný, a Norton jako David s jednou jedinou zbraní. Ale také s jedinou zbraní, která dokáže Satana zarazit. Zdálo se, že Goliáš o své slabině věděl a tak se snažil Davida uplatit, aby svou zbraň nepoužil. Tady máš, chrabrý bojovníku, krásnou dívku jménem Delilah a na oplátku si dej šátek přes oči. Ne, ne. Delilah byla z jiné legendy a Orlene nebyla svůdnice. Ale jinak všechno sedí. Satan se ho chce zbavit, nechce s ním bojovat. Ale tím vlastně sám uznal sílu Nortonova magického nástroje. Teď ho napadla další věc. Stejně bys Orlene nemohl být dlouho, a to ze stejných důvodů jako předtím. Žil pospátku a i kdyby se vrátil a spojil se s ní, dospěl by stejně směrem k datu, kdy převzal svůj úřad, a až by toho data dosáhl, musel by je opustit. Nortonovi se ulevilo, když odhalil další ze Satanových podvodů. Hned se cítil o něco lépe. Samozřejmě bylo by lepší žít s Orlene a jejím dítětem. Nebo nebylo. Jaký život by měli ve městě ovládaném Satanem? Princ zla by úspěšně pokračoval ve svém plánu a svět by pomalu přecházel pod jeho moc. Satan by postupoval, až by nakonec definitivně zvítězil. Ale co potom? Určitě by změnil všechno, co by se mu hodilo, a výsledkem by bylo doslova peklo na zemi. Orlene by tím trpěla a její dítě taky a kdokoliv jiný. Zlo by bylo všude, triumfovalo by a ze slušných lidí by dělalo ubožáky. Ne, Satan nenabízel výhodný obchod. Kdyby tak bylo možné, aby každý člověk viděl svou budoucnost takovou, jakou mu nabízí Satan, pamatoval si budoucnost tak, jak si pamatuje minulost, a vidět, jak budoucnost působením zla upadá. To by se pak spousta věcí změnila a Satanovo vítězství by bylo nejisté. Ale to se nikdy stát nemůže. Nebo může. Norton vzal přesýpací hodiny a pozoroval proudící bílý písek. On žil pospátku, budoucnost mu byla známá velmi dobře. Ale přesýpací hodiny by také mohly působit na ostatní, kdyby si to přál. Mohly by kohokoliv přenést v čase, dokonce celý svět by mohl pár hodin žít pospátku. Jeho přesýpací hodiny jsou skutečně nejsilnějším magickým nástrojem, přesně jak říkal Mars. Ale dokázali by obyčejným lidem ukázat jejich budoucnost. Stisk.